ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ ਸਦਾ ਆਨ ਦਿਨ ਜਾ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਆਤ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਪ ਦੇਤਾ ਪਾਈਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ ਜੀਓ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਓ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਾ ਜੀਓ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਸਮਾਰੀ ਜਾ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚੁਰਾ अंदर सच्चा नेहो पूरे सतगुरा संगत मिला वड भाग पाहारे रास आवे जिया आन दिन रह लिवलाए पसहज समावे समावा हर मन पावा सदा अतीत बैरागी हलत पलत सुबह जग अंतर राम नाम लेव लागी हरख सोग दोहाते मुक्ता जो प्राभ करे सो पावे सत संगत मिला बड भाग पहारे रास आवे जिया दूजा पाए दुख हो मन मुख जाम जोहे आजियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहे आजियो मोहिया हम मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस के पाए नाही अंत गया पशुतावे बिन नावा को साथ न चलाए पुत्र कलत्र माया तोहिया पाए दुख होए मन मुख जाम जो है आजियो कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मान पाया जिया प्रभ मान पावा ता हुकम समावा हुकमा मन सुख पाया अन दिन जपत रहा दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पावे जिया नमो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पावे जिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी शांत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम तिहाइया जियो सत गुर मिला सुपाए सहज गुण गाइया जियो